alela tzadigonelo ani gana memune ha'anaf lefeta pitom nirat v'oti hishlich la'ad. Radioisrael.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, World News Company.